Jasper Leegwater met het NOS Journaal. In Zuid-Afrika heeft de politie 18 verdachten doodgeschoten die een overval op een geldtransport zouden hebben voorbereid. Volgens het hoofd van de politie ging het om een bende waar al een tijd onderzoek naar werd gedaan. De leden zouden gisteren een grote overval willen doen. Om dat te voorkomen gingen agenten naar een gebouw waar de bendeleden zich ophielden. Het idee was om hen nog voor de overval te arresteren. Het vuurgevecht duurde 1,5 uur. Ook een agent raakte gewond. CDA-lijsttrekker Henry Bontenbal heeft zijn eerste toespraak gehouden. Hij vindt dat Nederland een land is geworden met twee gezichten. Hij wil aandacht voor de mensen voor wie het geen gaaf land is, zoals premier Rutte ooit zei, maar die moeite hebben om rond te komen. Het CDA wil onder meer de kinderbijslag fors verhogen. Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer de kapotte stuw in de Maas bij het Brabantse Graven is gemaakt. Het zou uren kunnen duren, maar bij tegenslag kan dat ook langer worden. De stuw ging vrijdagochtend stuk. Het water stroomt nu hard uit de Maas. Het waterpeil tussen Sambeek en Graven daalt met ongeveer 5 centimeter per uur. Het scheepvaartverkeer is daarom voorlopig stilgelegd. De Egyptische zakenman Mohammed Al-Fayed is overleden. Hij was onder meer eigenaar van het Britse warenhuis Harrods en de Londense voetbalclub Fulham. Al-Fayed begon in zijn thuisland met ondernemen en verhuisde begin jaren 70 naar het Verenigd Koninkrijk. Zijn zoon Dodi had een relatie met prinses Diana. Het koppel verongelukte in 1997. Mohammed Al-Fayed was ervan overtuigd dat de Britse koninklijke familie achter de crash zat, omdat zij wilde voorkomen dat Diana met een moslim zou trouwen. Voor deze theorie is geen bewijs. Mohammed Al-Fayed was 94 jaar. Het weer, het koelt vannacht af tot een graad of 13 met kans op nevel of mist. In de loop van de dag wordt het zonnig met stapelwolken en een enkele bui. Het wordt dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ja, het valt me op dat dingen waar het geheim in zit, dat is populair, hè, als het om podcast gaat. Ja, dat wil je dan weten, hè? Een mysterie. Wat zou het kunnen zijn? Ik ging het even opzoeken. Het geheim van Rijswijk, het geheim van Mallorca hebben we. Het geheim van Wijsman, het geheim van Colonel Parker. Het geheim van het meisje met de parel. Ja. Het geheim van Haastrecht. Ja, allemaal leuke podcast, hè? Allemaal leuke podcast. Want, zijn er ook nog geheimen die onthuld worden dan ook echt? Als het goed is wel, heel vaak ook niet. Okay. Dat is teleurstellend. Nou, we hangen aan je lippen, hoor, lieve. Ja, want dat is het leuke. Dit geheim, dat wordt wel onthuld binnenkort. Ja, dat is het leuke aan jouw verhaal, inderdaad. Jeroen, jij bent van de films. Ook helemaal. Geheimen, ook in films, toch? Absoluut. Noemen ze wat filmtitels met geheimen erin? The Secret? Nou, overval je me echt, hoor. Dit beschouw ik als een val. Oké. Nou ja, ik even over nadenken. Ja, ik ga je even helpen, hoor. The Secret Life of Walter Mitty. Absoluut. Hele leuke film, toch? Oh, prachtig. Mooie locaties. IJsland. Oh, IJsland? Fantastisch. Oh. New York. Oh ja, ik zie ze gelijk voor me. Echt helemaal geweldig. The Secret. Een beetje een vrouwenfilm. Mm-hmm. The Secret Life of Pets. Ja, heel komisch. Ja. Maar dan weer als animatiefilm, hè? En The Secret Garden kwam ik nog tegen. Ja, ook nog. Maar daar had ik geen voorstelling van. Oh, een boekverfilming. Ja, ja. Oh, je hebt ze ook echt allemaal gezien, hè? Sorry. Vink. Vink. De podcastgids van Nederland. Met Mischa Blok. Ja, een podcast maken over iets wat je eigenlijk zou moeten zien, dat vraagt veel van een maker. Maar dan valt of staat het bij het vermogen om het beeldend te vertellen. Nou, Jeroen Huysens kan dat. En dat zorgt ervoor dat je na het beluisteren van zijn podcast fantastische filmlocaties het liefst zelf die filmlocatie wilt gaan bekijken. En podcastluisteraars smullen van mysteries. Zoek toch de geheimen, want dan wil je maar één ding. Alle afleveringen bingen totdat je antwoord hebt gekregen op al je vragen. In het geheim van Haastrecht duikt Lieve van Sloten in het leven van een vrouw die 100 jaar geleden overleed en het mysterie van het pakketje dat ze heeft nagelaten. Dit is Vink, de podcastgids van Nederland, nummer 206. Jeroen Huysens en Lieve van Sloten, fijn dat jullie er zijn. Dankjewel. Lieve, je bent journalist voor onder andere RTL, Omroep West. Eerder maakte je de podcast OO Den Haag, de ADO-podcast, Jong Europa, Klimaatpodcast, Brusselse Nieuwe. Dus politiek. Ja. Hou je van? Ja, voetbal, hè? ADO Den Haag. Voetbal, Den Haag, politiek. Ja. Oh, het is wel allemaal Den Haag, ja. Ja, ja, precies. En nou ja, dit is dan even wat anders. Maar dit is een verhaal uit Haastrecht. Ja. Dat kennen misschien niet alle mensen. Dorpje onder de rook van vrouw. Daar ken jij het, Jeroen, eigenlijk? Nee, ik heb het echt even moeten opzoeken, want ik kende het dus niet. Nee. Dus ja, ik was even wel verrast van waar ligt het ergens. Ik vermoedde al wel dat het in de buurt van Den Haag zou liggen, maar Nee, ik moest het echt even opzoeken. Ja. Krimpenerwaard, hè? Ja, Krimpenerwaard, een paar duizend inwoners aan de IJssel. Ja, een paar bekende Haastrichters, Hein Vergeer onder andere, Leo Visser, de schaatsers. Hein, wat doe je nou? Ja, die dus, ja. Ja. En jij dus? Ja, inmiddels ik ook, ja, met deze podcast. Ja, want in jouw podcast staat één vrouw centraal, Paulina Bisdom van Vliet. Wie was zij? Ja, dat, een hele bijzondere vrouw eigenlijk. 100 jaar al dood, maar nog steeds eigenlijk in Haastrecht springlevend. Want zij heeft heel veel betekend voor het dorp. Ze was een echt wel een rijke vrouw. Niet van adel overigens. Maar haar vader was burgemeester. Haar opa was burgemeester van het dorp. Haar man was burgemeester. En zij werd toch een beetje de stille burgemeester van Haastrecht genoemd. Omdat zij zich heel erg bemoeide ook met het rijden en zeilen van het dorp. En heel veel ook deed voor de inwoners van Haastrecht. En nou ja, haar karakter is heel interessant. Aan de ene kant is ze echt wel, staat ze een beetje bekend als weldoener. Aan de andere kant ook wel echt een beetje een ijzige vrouw. Die een beetje haar eigen wereldbeelden had. En dat maakt het zo interessant als je dat dan doortrekt naar dat pakketje dat zij heeft nagelaten. Ze heeft bijvoorbeeld haar huis nagelaten aan het dorp. Daar heeft ze van gezegd, dit moet een museum worden. Dus haar voormalige woonhuis, dat is nog precies in dezelfde staat. En nu gewoon voor alle mensen te bezoeken. Ja. Maar ze heeft dus ook nog een pakketje nagelaten waarop dus de tekst staat, niet openen voordat er 100 jaar na mijn dood is verlopen. Ja, zo meteen verder over dat pakketje. Maar eerst wil ik nog even weten, wat was jouw eerste kennismaking met deze vrouw? Ja, ik kom dus uit Haastrecht. Ik ben er geboren en getogen. En toen ik op de basisschool zat, toen werden wij met groep 7, volgens mij, was het rondgeleid in het museum. En toen hoorde ik het voor het eerst, dat was zo'n 17 jaar geleden, hoorde ik voor het eerst van dit verhaal van die vrouw en van het pakketje. Nou ja, als kind je fantasie slaat op hol natuurlijk. Maar 17 jaar, als je natuurlijk nog jong bent, je denkt ook van dat is nog heel ver weg. Nou ja, de jaren gaan voorbij en toen op een gegeven moment, anderhalf jaar geleden ongeveer, toen schoot mij het idee te binnen van, is dit niet leuk voor een podcast? Ja, want Paulina Bisdom van Vliet, ze overleed dus in 1923. Ze liet haar huis na, dat huis, dat werd een museum. Kun je nu nog steeds bezoeken? Ja, en het mooie is dus, er is bijna niks veranderd in dat museum. Dat is echt, de porseleinen bordjes hangen nog aan de muur, de schilderijen nog. Je wordt ook rondgeleid zoals de boeren die daar binnenkwamen om pacht te betalen in een soort wachtkamer met allemaal schilderijtjes aan de muren. Echt, het servies staat nog in de kast. Echt alsof zij daar nog woont, zeg maar. Dit zijn eigenlijk ook wel verhalen waarvan je dan ook verwacht dat dan de geest van de dame in kwestie ook nog door dat huis heen gaat. Of heb je dat gevoel niet? De geest niet echt, maar ik heb wel, toen ik jouw podcast luisterde, wat ik dus heel grappig aan deze vrouw vond, is dat ze voorwaarden verbond aan haar liefdadigheid. Dus zij was niet zomaar iemand. Een beetje haar tijd ook wel ver vooruit, want zij deelde dan dus voedselbonnen uit aan de arme Haastrichtenaren. En bewust bonnen en geen geld. Want daarvan zei ze ook gewoon, dat geld dat gaat alleen maar naar die mannen en die drinken het op in de kroeg. En dat wil ze niet. Ja, wat grappig. Nou, en in dat testament, toen ze dus overleed, stond dat 100 jaar na overlijden mocht een pakketje worden geopend. Ja, dus dat is een pakketje, ongeveer de grootte van een envelop. Van ongeveer een A4'tje, touwtjes eromheen, zegeltjes. Dat je zeker weet dat het nog niet eerder is geopend. En er staat een handgeschreven op, niet openen voordat de 100 jaar na mijn sterfdag is verlopen. Maar het is een plat pakketje. Ja, ongeveer een kilo zwaar. Er zitten documenten in, dat weten ze wel. Maar wat er verder in zit en wat er in die documenten ook staat, dat is natuurlijk nog niet bekend. Oh, wat zou het een deceptie zijn als het gewoon echt helemaal niks voorstelde? Nee, gewoon een lullig briefje. Ja. En dat kan, en een groet aan mijn nazaten. Ja, maar als het een kilo is, dan moet daar toch wel echt iets wezenlijks in zitten. Ja, er gaan allerlei theorieën rond. Wat denk jij? Ja, ik heb de eerste aflevering geluisterd en dan hoor je gelijk wat al die mensen denken dat erin zit. En ze denken toch wel echt dat ze iets heeft nagelaten. Hè? Dat ze nog iets van waarde heeft nagelaten. Ja, laten we daar even naar luisteren. In de eerste aflevering ga jij, Lieve, de straat op en je vraagt aan de inwoners van, wat denken jullie dat er in dat pakketje zit? Wat ik hoop is dat het museum in stand mag blijven. Want het is nu helemaal verbouwd en prachtig geworden. Dus ik hoop dat dat intact kan blijven. En waarom hoopt u dat zo erg? Ja, het is zo'n prachtige plek. Ik weet niet of u er al geweest bent met de overtuin die nu zo goed mogelijk gerestaureerd is. Het museum. Je zou toch niet willen dat daar een hotel of een bejaardencentrum in kwam. Want dat zit er ook al aan de overkant. Dus dat is niet nodig. Nee. Dus we hopen dat het zo mag blijven. Ja. Ja. Het geheim van Haastrecht is het, hè? Ja, het is een groot geheim, want niemand weet het. Wat denk jij van het pakketje? Nou, ik heb er toevallig, want we hadden het er laatst over dat het dit jaar bekend zou worden. En toen heb ik er een paar keer over nagedacht. Maar ik zat te denken, zou het geld zijn? Nou, dat denk ik niet, want hoe ga je dat verdelen in het dorp? Maar misschien iets, een geschenk voor het bos. Wat zal erin zitten? Eigenlijk geen idee. Ik heb er nog nooit over nagedacht. Maar ze maakt het wel heel spannend natuurlijk op deze manier. Het zal iets met een legaat of een erfenis te maken hebben. Of misschien een bekentenis van iets wat in het verleden gebeurd is. Maar ja, spannend. Ja, spannend. Een bekentenis? Ja, je weet nooit natuurlijk. Nee. Nou, ik denk dat ze haar landgoed wil handhaven. En het is nu natuurlijk door elkaar. Er is een weg doorheen. Dus ik denk dat ze wil dat weer bij elkaar komt. Of in ieder geval de zorg daarvoor. En verder, daar hoop ik natuurlijk op een smeuïge geheim. Ik bedoel, er ligt zeg maar een hond begraven. Maar misschien ligt er wel wat anders. Of ligt er een schat of zo. Schat begraven? Ja, wie weet. Het is echt, leek me een hele spannende dame. Die is heel vroeg weduwe geworden. Dus ze heeft heel lang alleen gewoond. En misschien heeft ze nog wat leuke smeuïge geheimen die dan tevoorschijn komen. Wat onechte kinderen of zo. Zou natuurlijk ook nog grappig zijn. Misschien heeft ze bij die hond diamanten begraven. Of wat erfstukken. Of wat legaten of zoiets dergelijks. Iets spannends, dat lijkt me nou wel weer leuk. Ja. Waarom zou je anders 100 jaar willen wachten om iets te openen? Dus ik denk dat het iets is wat in de tijd niet mocht. Ik heb geen idee wat zij in 1923 heeft gedacht toen ze de notaris dat liet opschrijven. Ja. Geen idee. Want ze had geen erfgenamen. Dus ja, ze wilde het huis intact laten. Dat is allemaal gebeurd. Dus we weten het niet. Ja, we weten het niet. Dat was een fragment uit de podcast Het Geheim van Haastrecht. Ja, want lieve, dat pakketje is al geopend op 1 juni. Ja. Want dat was echt haar sterfdatum. Ja, nee, het pakketje is, er staat letterlijk op niet openen voordat er 100 jaar zijn verlopen. Dus ja. Na 1 juni mocht het open. Het is op 6 juni open gegaan. In petit comité. Het is al die jaren beheerd door de stichting. Die heeft zij dus in het leven geroepen toen zij overleed. Van joh, de stichting stel ik op. Die moeten dat museum beheren en dus het pakketje. En die hebben het met de notaris geopend. En die hebben de zomer de tijd genomen om het te bestuderen. En dan gaan ze het binnenkort. Ja, echt. Ik heb slapeloze nachten. Maar het is echt nog maar een weekje wachten. Ja, want het is volgende week vrijdag. Ja. Om 3:00 middags wordt het bekendgemaakt. Ja, wordt het eindelijk bekendgemaakt. Maar wie zijn dan de mensen die het al weten? Ja, dat is heel flauw. Er zijn dus inderdaad mensen die het wel weten. 4 mensen in ieder geval. 3 van de stichting en de notaris. En die hebben natuurlijk ook het bestudeerd. Dus die hebben mensen gevraagd van joh, wat staat hier nou in? En ze willen er dus gewoon helemaal niks over zeggen. Zelfs niet onder embargo. Ik heb alles geprobeerd. Ze laten er niks over los. Nee, niks gelukt. Nee. Maar waarom hebben ze zoveel tijd nodig? Om daarover na te denken en... Ja, het roept ook wel speculaties op, hè? Dit een beetje van... Om zich juridisch in te dekken. Ja, ze wilden er een groot feest aan koppelen. Dat is dus die vrijdag, dat noemen ze helemaal Paulina's dag. Dus nu in Haastrecht hangen al vlaggen. En in de tuin tegenover haar huis, dat wordt helemaal opgetuigd. Dus het wordt echt een feest van Haastrecht. Merchandising. Ja, zo'n beetje wel. Ja. Dus, heeft iemand er al aan gedacht dat dit één grote prank, één grote grap is van de lokale VVV of zo? Ja. Nou, dan hadden die mij ook wel even mogen betalen. Want ik heb met alle aandacht... voor de podcast is ook wel een goede reclame gemaakt. Ja, inderdaad. Voor Haastrecht. Maar dat wordt straks onthuld. Ja. Wat jouw beloning wordt. Ja, want Jeroen, jij kijkt nogal filmies, hè? Je hebt geluisterd. Ja, is dit een film? Ja, hier zit toch een film in, of niet? Ja, absoluut. Ja. Dit is toch gewoon... Er zit een ontknoping, dat weet je al. Er moet natuurlijk wel iets dramatisch nog echt in. Ja. Dus ik denk ook, wat ik al zei, ik heb al geluisterd... en dan denk ik, de mensen die dan toch hopen... dat er dan misschien toch een geheim is wat zij mee heeft willen nemen in haar graf... en pas later heeft willen onthullen over dat ze toch een kind had of zoiets... en dat daar dan weer iets mee gebeurd is. Ja. Moet drama, groot. En dat, dat het kind wat ze heeft, dat dat dan ook een bekende Nederlander blijkt te zijn. Ja, Mark Rutte of zo. Dat zou geweldig zijn. Nou ja, we gisteren nog even verder. Want in het volgende fragment horen we journalist Justine Marcella. En zij heeft nog een andere spannende theorie over wat er in het pakketje kan zitten. Ik denk wel en weet dat het voor buitenechtelijke kinderen heel erg belangrijk is om erkend te worden. Maar goed, 100 jaar geleden, die zijn er ook niet meer, die nazaten. Maar daar de nazaten misschien wel. En ik denk dat het, minimaal heel interessant voor je is om te weten waar je... Ik heb ook mijn overgrootmoeder aan de muur hangen. Ja. Het is interessant om te weten waar je vandaan komt en waar je wortels liggen. En waarom is dat interessant om te weten? Ja, dat kan ik nooit eigenlijk helemaal goed uitleggen. Dat vraag ik mezelf ook altijd af. Waarom vind ik dat zo leuk om zo diep in mijn stamboom te duiken? Ik vind dat interessant om te weten. Het zijn juist, denk ik, dit soort familiegeheimen. En zeker in die tijd toen zij overleed was dat natuurlijk ook nog steeds echt een taboe als je een buitenechtelijk kind had. Helemaal natuurlijk omdat het huwelijk verder vruchteloos is gebleven. En dan heb je wel voor het huwelijk, dus dan betekent ook, stel dat mijn theorie waar is, dan is ze ook niet als maagd in het huwelijk gegaan. Dat is natuurlijk ook al een schande. Dus het is schande op schande op schande. Ja, natuurlijk dat je denkt, als ik daar 100 jaar overheen laat gaan, misschien is de wereld dan anders. Kijken we daar met een andere bril naartoe. En kunnen in ieder geval mijn naasten en mijn huidige dorpsgenoten niet me uitlachen of op me neerkijken. Dus ze heeft zichzelf en haar naasten daarmee, denk ik, willen beschermen. Omdat het echt toen een grote, grote schande had geweest, als het klopt. Maar hoe waarschijnlijk is deze theorie? De theorie dat Treintje eigenlijk een kind van Paulina is. Justine Marcella staat goed aangeschreven en is doorgaans goed geïnformeerd. Maar ze staat ook wel een beetje bekend als roddeltante. Volgens haar zou het kunnen omdat het ten eerste vaker gebeurde in die kringen. En als het gebeurde, kwam het pas laat aan het licht. Bijvoorbeeld bij prins Bernhard. Verder zegt Justine dat het kind vaak wel dichtbij opgroeide. Bijvoorbeeld door te zeggen dat het een kind van de tuinman is. En ten derde suggereert ze dat vrouwen op stand, zoals Paulina, in het geval van een zwangerschap op reis gingen om het te verdoezelen. In hoeverre is dit waar? Laten we beginnen met de reis. Dat klopt. In het jaar dat Treintje is geboren, in 1865, als Paulina zelf 25 jaar is, maakt ze met haar ouders een reis naar Zwitserland en Italië. Ja, want wat weten we, Lieve, over het liefdesleven van deze Paulina? Ja, ze is getrouwd met Johan Jacob Lefebvre de Montigny. En op redelijk late leeftijd. Dus vandaar dat ik deze theorie een beetje ben gaan uitzoeken. Justine Marcel is eigenlijk de eerste die echt openlijk in de podcast een theorie heeft. Je hoorde net op de markt hoorde je al iemand zeggen van een persoonlijke bekentenis. Nou ja, ja. Onechte kinderen. Maar die Marcella die had er echt wel over nagedacht. Hoe dat dan zou kunnen. En nou ja, in dit voorbeeld gaat het dan over een persoon die heet Treintje. Nou, die is 25 jaar jonger dan Paulina. Paulina was op haar 25e nog niet getrouwd. Marcella zegt dan van ja, dat is best laat voor vrouwen in die tijd. Nou ja, en, maar wie was Treintje dan? Hoe kwam je aan Treintje? Treintje is de dochter van de tuinman. En Treintje is een heel interessant persoon, omdat zij heel veel brieven nog heeft geschreven aan Paulina. En de brieven die zij terugkreeg van Paulina zijn in familiebezit geweest. En ik heb iemand gesproken die brieven had. Haar tante was Treintje, Rieneke heet zij. En Treintje krijgt op een gegeven moment een soort ruzie met Paulina. Want Treintje is basisschooljuf en gaat studeren in Amsterdam. Maar komt in aanraking met het socialisme. En dat gaat recht tegen de wereldbeelden in van Paulina. En je ziet echt in die briefcorrespondentie dat die relatie eerst hartstikke goed is, maar vervolgens helemaal bekoeld. En dat maakt Paulina heel interessant ook. Hè? Ze had dus echt haar eigen wereldbeelden, ja, haar eigen opvattingen. Maar dat maakt Treintje ook nog heel interessant. Ze was de dochter van de tuinman. Waarom was er nog dat goede contact? Paulina schonk ook nog op jaarlijkse basis geld. Dat was best wel veel geld, dat zij schonk. Waarom deed zij dat? Het voedt allemaal de speculatie van, is die Treintje niet mogelijk een dochter van Paulina zelf? Ik zie jou echt smullen. Ja, jij wil dit gewoon gaan verfilmen. Dit is gewoon geweldig. Voor alle duidelijkheid, ik ben geen filmmaker. Ik praat er graag over, ben er graag mee bezig. Maar ik hang echt van je lippen, hoor. Ik vind dit echt zo geweldig. Ja, die personages ook geweldig. Het is gewoon al een scenario. Ja, ik zit al te denken welke actrices zouden haar kunnen spelen. Weet je, ja. Zoiets, hè, ongeveer. En welke locaties? Ja, nou ja, dat zou gewoon bij het huis zelf moeten zijn. Ik zou eens even met wat locatiescouts en production designers moeten bellen. Het klinkt inderdaad echt als een film, hè, dit verhaal. Nou ja, en zo zijn er over die Paulina nog allerlei andere verhalen die de ronde doen. Zij bezat 99 boerderijen. Er werd er gezegd, waarom bezat ze geen 100 boerderijen? Dan moest je in die tijd meer belasting betalen. Nou ja, bezat ze echt 99 boerderijen? Er was iemand, die is de dorpshistoricus, die heeft het opgezocht. Nou, bleek er de 23 te zijn. Maar ja, over die boerderijen, die zijn nog wel te zien aan de gevelsteen. Grijs met zwarte letters. En die moesten dus jaarlijks wel veel pacht betalen. En als je dat niet kon betalen, nou Paulina, dan zei ze, huppatee, met vee en al, ga je die boerderij uit en dan gaat iemand anders maar daar wonen. Dus ze was echt wel heel streng aan de ene kant. Nou ja, aan de andere kant was ze dus ook goed voor het dorp. Met die voedselbonnen. Geen huisjesmelker, maar een boerderijmelker. Dus, ja. Want hoe ben jij te werk gegaan qua onderzoek? Was er gewoon heel veel bekend over deze Paulina? Nou, heel veel wel inderdaad. Heel veel mist er ook. Maar het belangrijkste bron is toch wel de dorpshistoricus. Cor van Someren, die heeft een dik boek gemaakt. En dat heeft hij zo'n 20 jaar geleden al uitgebracht. En hij heeft daarvoor ook in het museum winters doorgebracht. Want in de winter is het normaal dicht. Dus aan hem had ik heel veel. En verder is de museumbeheerder echt een onwijs slimme man die heel veel ook daarvan weet. Dus die kon ik ook altijd raadplegen. Die vond het ook een hartstikke leuk project. Dus die werkte altijd maar heel graag mee. En wat dus ook leuk is aan podcasts. Misschien heb jij dat ook, Jeroen. Als je iets uitbrengt, dat je dan van je luisteraars wat terugkrijgt. Oh, dat vind ik zo heerlijk. Dat is zo'n genot. Ja, hè? Dat is misschien wel de kerst op de taart. Echt een bad van liefde, ja. Dus zo werkte het bij mij ook. Ik had de lancering van het diner, van de podcast met een diner in die stijl. Nou, daar kwam dus Rieneke eten. Nou, en die vertelde dus over de brieven die ze had van Treintje. Nou ja, vervolgens Rieneke gesproken. Nou, en zo gaat dat balletje dan rollen. En dan kom je eigenlijk steeds verder. En is het dus fijn om iets uit te brengen. En dan toch nog even te wachten. En dan kan je daarna weer het volgende uitbrengen. En weer het volgende. Dus dat is wel leuk dat je dan ook een beetje je luisteraars erbij kunt betrekken. Volgende week, vrijdag, 3:00 PM, als dat pakketje wordt bekendgemaakt, waar ben jij? Ja, daar de hele dag. Ik slaap daar. En doe eens een gokje. Als jij nu je geld zou moeten inzetten, wat zit er in dat pakketje? Ja, ik ga dan toch uit van persoonlijke brieven. Ik denk echt wel dat het een persoonlijk iets is. Want je wacht 100 jaar ermee. Dan zijn in ieder geval de mensen die je kent allemaal overleden. Dus het moet iets persoonlijks zijn. De museumbeheerder zegt bijvoorbeeld dat er brieven ontbreken aan haar man die zij toen schreef. Ja. Dus dat zou het kunnen zijn. Maar ja, goed, wat staat daar dan in? Maar ik sluit niks uit. Ik sluit ook echt niet uit dat het iets met buitenechtelijke kinderen kan zijn. Het was zo'n bijzondere dame, ja. Wel denk ik niet dat het iets met geld is. Want ze heeft in haar testament al heel veel geld ook nagelaten aan verenigingen, et cetera. Dus dat denk ik niet, maar wel echt iets persoonlijks wat zij bekent. Dat vond ik wel heel leuk dat die bewoners gewoon zeggen, ja, misschien zit er wel geld in, voor mij ook. Voor postcode loterij, optimistisch, ja. En Jeroen, als jij een gokje zou moeten wagen? Ja, ik zit toch ook op die nazaten in. Daar zit een geheim. Daar zit het geheim. Jij, wat denk jij? Ik denk toch iets met geld. Oh, jij denkt wel geld? Ja. Wat nu niks meer waard is. Nou, een regeling of zo. Ik denk toch iets. Omdat ze zelf financieel bezig was. Ja, en ze had echt veel geld. Dat weten we ook. Want met haar vermogen hebben ze gewoon dat museum nog al die 100 jaar in stand gehouden. Onlangs nog gerenoveerd. Dus er is geld zat. Ja. Maar ja, voor wie? Oh, echt spannend. Het geheim van Haastrecht. Ga dat luisteren. Hoeveel geluk het bezoeken van een filmlocatie je kan geven, dat gaat Jeroen ons zo meteen uitleggen. Nou, één zo'n filmlocatie die hij ooit bezocht is de kerk uit de film The Graduate. 1967, Dustin Hoffman en Bancroft. Geweldige film. Ik zie vooral het zwembad voor me. Waar die op de bodem gaat zitten op een gegeven moment. Ja, uit totale lamlendigheid. En dat water is echt heeft een hele mooie symbolische functie in die film. Maar daar moeten we misschien nu niet over hebben. Oké. Eerst Simon & Garfunkel en Mrs. Robinson. Thank you. Je luistert naar Vink, de podcastgids van Nederland, hier op NPO Radio 1. En ik praat iedere week met twee podcastmakers. En vandaag zijn dat Lieve van Sloten van Het Geheim van Haastrecht en Jeroen Huysens van de podcast Fantastische Filmlocaties. Ja, Jeroen, je hebt het bedrijf Filmtaal. Je bent hoofdredacteur bij het vakblad Holland Filmnieuws. En je maakt sinds 2022 de podcast Fantastische Filmlocaties. En in die podcast vertel je over de locaties waar beroemde films zijn opgenomen. Mm-hmm, en als luisteraar reis je met jou mee naar die locaties. En je komt ook heel veel dingen te weten over de films. Wat heel leuk is. Nou, nu had je natuurlijk allemaal verschillende invalshoeken kunnen kiezen als je een podcast over films maakt. Maar over locaties, dat is wel de minst voor de hand liggende, toch? Vind je? Ja, vind je? Ik wel. Okay. Ja, misschien wel. Omdat, dat is ook de reactie die ik wel eens krijg. Film is toch zo visueel medium. Hoe maak je daar dan iets audio van audio van? Ja, voor mij is dat heel vanzelfsprekend, omdat ik in een heel ver verleden ooit ook een programma voor me had indiende bij een lokaal radiostation. En toen zei de programmaraad ook tegen me: jij wil een filmprogramma op de radio, hoe kan dat nou? Ik zei: laat ons nou maar muziek draaien, praten over films, de emotie losmaken bij mensen. En mijn fascinatie voor filmlocaties is overigens niet pas begonnen toen ik 2 jaar geleden of 1,5 jaar geleden met die podcast ben begonnen. Want dat doe ik al bijna 25 jaar. Ja. En ik heb in al die tijd gedacht van: wat is nou een mooie manier om dat tot uiting te brengen? Moet ik een boek maken? Wat ik net ook tegen jou zei over jouw prachtige verhaal, lieve. Of moet ik dan toch iets voor televisie gaan proberen te maken? En toen dacht ik ten tijde van corona: ik ga gewoon iets in een eigen vorm gieten. Ik ga er een podcast van maken. Ja. Nou, en zie daar. En dan zit je opeens bij Radio 1. Maar hoe ontstond die fascinatie voor filmlocaties? Nou, dat is eigenlijk een heel lang verhaal, maar ik doe hem even in een notendop. Ja, en dan moet ik terug naar het jaar dat ik trouwde. En ik ging met mijn vrouw op huwelijksreis. We kwamen in de Verenigde Staten, Zuidelijke Staten, New Orleans. En ik wilde heel graag naar een plantagehuis. Want ik, vanwege de geschiedenis ook. Ik ben ook geïnteresseerd in geschiedenis, slavernij, allemaal zwaar. En wij gingen daarheen en dat was ook Alley Plantation. Een prachtig plantagehuis met een hele statige, zeg maar, oprijlaan met die mooie, echte oude eikenbomen. Mm. Die zo heel eerbiedwaardig over dat pad heen hingen. En we stonden daar een beetje verliefd te zijn aan het einde van dat pad. En we gingen 's avonds naar de film. En dat was een film van Mike Nichols, trouwens ook de regisseur van The Graduate. Met John Travolta en Emma Thompson. Primary Colors, dat ging over dat verhaal van Bill Clinton. Ja. En verrek, wij zaten die avond in de bioscoop en zagen hetzelfde plantagehuis dat we die middag hadden bezocht. En toen keek ik echt mijn vrouw aan en zei, wat is dit nou? Wat is dit fantastisch? Daar hebben we vanmiddag nog gelopen. En dat was eigenlijk een soort muntje in een vijver. En die is gaan narimpelen, alleen die is nooit meer tot stilstand gekomen. En dat is echt, ja, ik kan het gewoon haast soms niet onder woorden brengen wat het met mij doet als ik dan terugkom op een plek waar die crew is bezig geweest om die scènes vast te leggen. En het is niet alleen de locatie, maar het is ook de ontmoetingen met mensen. En dat is echt, ja, dat is gewoon magisch. Dat is fantastisch. Ik bedoel, ik heb daar eigenlijk geen andere woorden voor. Ja, Lieve, kun je er iets bij voorstellen? Ja, maar ik vraag me dan af, hoe is het als jij in bijvoorbeeld New York loopt? Want daar, dat is natuurlijk één grote filmset als je daar loopt. Denk daar, je, daar loop ik ongeveer de hele tijd met mijn mond open. daar kun je echt bijna geen hoek omslaan of je bent in een volgende locatie. Ja. Of op een volgende locatie. Ja, ja. En in New York is zoveel opgenomen. Ja, en Los Angeles. Oh, er is eigenlijk geen wereldstad waar niet heel veel is opgenomen. Dus je kunt, maar je kunt mij voorlopig nog wel op pad sturen, zeg maar. Maar dan vraag ik me ook af, want op de film ziet het er toch ook altijd wel net even iets anders uit. Hè? Dan is het zo'n locatie. Als het niet tegenvalt. Ja, precies. Ja, die momenten heb je ook wel. Ik zeg ook altijd, de locatie moet eigenlijk de moeite waard zijn om te bezoeken. Ook al weet je niet dat de film er is opgenomen. Dus zo'n kerk uit The Graduate of een waterval uit Jurassic Park of de straten van New York. Dat is gewoon echt al een feest om daar te zijn. Ja. En als je dan ook nog eens een keer dat verhaal hoort, de achtergronden hoort over hoe die films daar zijn opgenomen, ja, dan heb je mij. Ik bedoel, je kunt me echt af en toe echt opvegen, hoor. Ja, en dat hoor je ook in de podcast. Het is echt heel aanstekelijk, jouw enthousiasme. Lieve, zit jij nu ook aan, net zoals ik, aan een film te denken van, nou, welke locatie zou ik willen bezoeken? Nou, ik zit vooral te denken, weer in New York. Ik was daar toen met mijn vader in Central Park. En daar zat hij zo van, oh ja, waar zou van Home Alone, die kijken we altijd met de familie. Echt 5 keer gezien. En dan zegt hij, oh ja, waar zou nou dat Rockefeller Center, die kerstboom, of zie ik Kevin al lopen, weet je wel. Dus het is wel, je denkt inderdaad op zo'n plek, denk je inderdaad aan een film. Dat is wel heel grappig eigenlijk. Ja, trouwens, als je nog een keer naar New York gaat, want we hebben het over Home Alone 2, niet de eerste, want dan zit hij natuurlijk in het huis. Home Alone 2, dat hij naar New York gaat. De vijver waar die Lady of the met the Pigeons, hè, ja, dus ja, de duiven. Ja, die duiven, ja. Nou, dat is het vijvertje als je zeg maar Zuid Central Park ingaat, aan de kant van het Plaza Hotel. De eerste, de beste vijver die je tegenkomt met het bruggetje. Met je vies vijvertje is dat. Ja, ja, want er zitten allemaal duiven. Ja. Ja. Maar dat is Home Alone 2. Ik zeg het er maar even gelijk bij. In iedere aflevering staat dus een andere filmlocatie centraal. In het volgende fragment gaat het over de film Soldaat van Oranje. En jij praat daarin met assistentregisseur van die film, Yindra Marcus. Een andere filmlocatie die er jammer genoeg ook niet meer is, is de Willem III-kazerne aan de Heiligenbergweg in Amersfoort. De kazerne stond leeg. En daardoor konden ze er meerdere dingen opnemen. Luister maar wat Yindra daarover te vertellen had. De kazerne in Amersfoort was ook een oude kazerne. Daar moesten dus vliegtuigen over, die bommen lieten vallen. Dus er was een heel mooi langgerekt terrein aan de voorkant, zodat je eigenlijk die vliegtuigen heel mooi kon volgen. Je kon daar, er was ook een soort plantsoen en zo, dus je kon overal bommen begraven. Maar die locatie die kan ook dienen als ondervragingskamer. Het hele Engelse gedeelte kon daar bovenin gebouwd worden. De executieplaats van Guus, die zit achter het gebouw, dat gefilmd. En de schietbaan kon er ook in. En de poort voor het aankomen van met de motoren. Dus het was een geweldige locatie. En de gemeente van Amersfoort, ja, die waren heel bereidwillig. De kazerne werd in 1978 afgebroken. En dat is achteraf erg jammer. Er zijn nog wel wat panden bewaard gebleven, maar niet veel meer. En dus vroeg het heel veel inlevingsvermogen en een foto van de kaart die ik van Yindra had gekregen om in Amersfoort de plek te vinden waar dit gefilmd werd. Stop! Wat voelen jullie? We komen ons melden als vrijwilliger. Ach, je bent gek! Donder op, man! Nou, laat ons erdoor. We zijn moffen. We kleden moffen. We zijn gewoon Hollanders. Allemaal. Schur laten zeggen. Moffen kunnen geen schur zeggen. Zeg eens, Scheveningen. Scheveningen, Scheveningen. Nee, oh, Scheveningen. Scheveningen. Schoonmoeder, Scheveningen. Schur. Nul. Ja, Scheveningen dus. Daar werd echter niet opgenomen. Voor de film werd gebruik gemaakt van Huis ter Duin in Noordwijk. Dat moest ook wel, want het Kurhaus en de boulevard in Scheveningen waren in de jaren 70 te vervallen om te kunnen gebruiken. En Huis ter Duin, of liever gezegd het historische Huis ter Duin, kon die rol prima overnemen. Er werd gefilmd op het strand, bij de ingang aan de linkerkant van het hotel en in een van de zalen waar zich de klassieke tango-scène voltrekt. In diezelfde ruimte werd ook het afstudeerfeest gefilmd van Guus. Voor die scène was een voormalige Miss Nederland geregeld, waar Jeroen Krabbé dan mee over de dansvloer zou schuiven. Maar die dame kon bij nader inzien niet zo goed dansen en dus werd ze door een, laat ik het vriendelijk formuleren, ongeduldige Paul Verhoeven weggestuurd. En de vrouw met wie je Jeroen Krabbé ziet dansen, dat is zijn eigen moeder. Die was toch op de set voor een figurante rol. Ja, dat zijn van die hele leuke weetjes die je gratis erbij krijgt. Het is zo leuk om dat te weten te komen. Geweldig. Ik heb ook de laatste aflevering geluisterd. Dat gaat over het Millennium Biltmore Hotel. Nou, dat vond ik dus bizar. In hoeveel films is dat terecht gekomen, die locatie. Maar dat heeft soms hele praktische redenen. Omdat een locatiemanager of een locatiescout, die weet dan van, hey, dat hotel is goed te gebruiken, want daar is men op ingericht dat je bepaalde delen moet kunnen afsluiten voor de cast en de crew. En dat is gewoon de ervaring die men in de loop van de jaren opdoet. Ja. En dan is het gewoon een hele fijne locatie om te gebruiken. Maar hij is zo mooi. Want omschrijf het eens en vertel eens een beetje welke films daar zijn opgenomen. Nou, een heleboel van Beverly Hills Cop, dat Ghostbusters. En ook nu de nieuwe film Oppenheimer is daar ook deels opgenomen. Maar het is vooral In Los Angeles. Ja, in Los Angeles. In downtown Los Angeles. Maar het is vooral, wij Europeanen zijn nog wel eens genegen om met heel veel dédain te praten over dat Amerikanen geen cultuur hebben. En dan praat je over een hotel wat daar bijna 100 jaar geleden, en ook weer het jaar 1923. 1 oktober in hun geval. Dan bestaan ze 100 jaar. En dat is echt met zoveel visie en zoveel passie ook gebouwd, dat hotel. En dan denken wij, Los Angeles is allemaal hoge gebouwen, glas, metaal. Maar dus als je daar doorheen loopt, dat heeft toch zoveel ziel, dat hotel. Er hangt ook een prachtige foto in de hal van de opening. En dan zie je zo'n zwart-wit foto met allemaal van die mannen in tuxedo en die vrouwen in galenjurk. En die kijken dan allemaal recht naar die fotograaf. En toen moest ik weer denken, maar dat vertel ik ook volgens mij in de podcast, aan een foto uit The Shining met Jack Nicholson, waar ook zo'n foto hangt. Ja, ik vind dat, dan voel je de geschiedenis tot leven komen. En dat vind ik zo fijn. En de ballroom, waar jij dus per ongeluk terechtkomt. Ja, dat is dan heel leuk. Want het was, zeg maar, in het staartje van corona. En we waren in het hotel, waren niet veel gasten. Het was tussen kerst en oud en nieuw. Veel personeel was vrij. En veel dingen waren gesloten. Ik wilde zo graag naar de Crystal Ballroom, omdat ik wist dat daar onder meer de Fabulous Baker Boys met Michelle Pfeiffer was opgenomen. En een tango-scène, wederom, met Arnold Schwarzenegger en Jamie Lee Curtis. Maar die deur die zat op slot. En toen we dus op de gang liepen, toen was er een meisje en die zag ons zo rondkijken. En die vroeg aan ons, wil je soms daar winnen? Ik zei, ja, heel graag. Zei ze, oh, loop maar even met me mee. Want het was een studente uit Mexico en die had er een soort hobby van gemaakt om zomaar overal deuren te openen om te kijken wat erachter zit. De ene keer een bezemsteel, de andere keer een hele mooie zaal. En via door achter haar aan te lopen, kwamen we uiteindelijk via een soort artiesteningang in die zaal. En dan sta je daar alleen op dat prachtige tapijt en die mooie zuilen en die fresco's op het plafond. Ja, dan zie ik dus die film tot leven komen. Dan zie ik weer die piano met Jeff Bridges. Dan zie ik Michelle Pfeiffer weer op die piano. Dan hoor ik er al die zingen. Making Whoopi. Zo fantastisch. Dat is echt fantastisch. Nou ja, daarom heet hij natuurlijk ook zo. Fantastische filmlocaties. Ja, precies. Een tweede fragment uit de aflevering die gaat over echt een klassieker en een van mijn lievelingsfilms, Four Weddings and a Funeral. Bij populaire films uit Engeland denken we, naast James Bond natuurlijk, vooral aan Notting Hill, Love Actually en Bridget Jones. Maar ik denk dat we wel kunnen zeggen dat Four Weddings and a Funeral echt de weg heeft vrijgemaakt voor het gigantische succes van die films. Eerst even kort het verhaal, want ik mag wel denken dat iedereen hem gezien heeft, maar misschien is dat wel niet zo. Four Weddings and a Funeral gaat over Charles, een Britse vrijgezel die zijn vrienden en kennissen één voor één ziet trouwen en zichzelf daardoor er eigenlijk de vraag stelt waarom hij de geschikte huwelijkskandidaat nog niet tegen het lijf is gelopen. Totdat hij de Amerikaanse Carrie ontmoet. Er zijn 4 bruiloften en 1 begrafenis nodig om Charles dan tot een conclusie te laten komen. Laten we eens naar wat eerste filmlocaties van Four Weddings and a Funeral gaan. Maar voordat ik dat doe, toch even kort wat over de achtergrond. En dan in het bijzonder over het geld. Want dat heeft wel wat met de locaties te maken. Dat vertel ik je zo. Four Weddings and a Funeral stond eigenlijk in de stijgers om al in 1992 opgenomen te worden. Maar de financiering kwam niet rond. En dus moest de hele boel worden uitgesteld. Er kwamen vooral signalen uit Amerika dat het verhaal daar niet zou gaan werken. Maar gelukkig meldde toen de Engelse productiemaatschappij Working Title zich, begin 1993. Zij wilden wel meedoen. Maar het budget moest terug van bijna 4 miljoen pond naar een kleine 3 miljoen. Dat betekende dat er bijna 25% uit de begroting gesneden moest worden. En dat had niet alleen gevolgen voor het feit dat sommige figuranten moest worden gevraagd of ze wellicht hun eigen trouwpak aan wilden doen, maar ook dat de locaties allemaal gevonden moesten worden in Londen en de directe omgeving. En dat gold dus ook voor de locatie van de derde bruiloft, waarvan jij misschien wel altijd hebt gedacht, maar dat speelt zich toch af in Schotland? Nou nee dus. Dat werd gewoon gefilmd in het plaatsje Albury, zo'n 56 kilometer ten zuiden van Londen. De opname vond plaats in de St. Peter's en St. Paul's Church. Het is in die kerk dat Charles, hoe kan het ook eigenlijk anders, te laat binnenkomt en nog net hoort hoe Carrie het ja-woord geeft. Ook het feest na de plechtigheid werd niet gefilmd in Schotland, maar in het plaatsje East Tisted, in het pand van Rotherfield Park. Dat ligt op een uurtje rijden van de kerk waar ik het net over had. Het landhuis waar het Schotse feest wordt gehouden is privébezit en daardoor kun je er jammer genoeg niet naar binnen. Wat Schotland betreft, je ziet de wildernis nog wel even in beeld. Maar dat is eigenlijk alleen om de sfeer te bepalen. Dat materiaal dat werd gedraaid door cameraman Michael Coulter. Die kreeg er niet voor betaald. Maar hij schoot de beelden tijdens zijn vakantie omdat hij toch in Schotland was. Het was blijkbaar zijn eer te na om het niet te doen. Een fragment uit fantastische filmlocaties. Lieve, je hebt geluisterd, hè? Wat vond je van de podcast? Ik ben dus helemaal geen filmkenner. Maar doordat ik vond hem wel heel leuk om te luisteren, want er zaten er allerlei fragmentjes in. En daardoor kom je inderdaad echt in die film. En nou ja, je hoort jou nu ook weer spreken. Het enthousiasme spat er vanaf. En dat hoor je in die podcast ook. En dat is inderdaad door het beeldende vertellen. En in combinatie met die fragmentjes vind ik het echt heel leuk zo. Dankjewel. Welke filmlocaties staan op jouw bucketlist? Ik heb er nog zoveel. Ja? Ja, kijk, dat hebben de luisteraars, althans de vaste luisteraars, nu al wel gemerkt. Ik zit heel veel wel in, zeg maar, Amerika. Omdat ik wel echt vind, waar Amerikanen zo goed in zijn, is dat ze echt dingen kunnen iconiseren. Ze kunnen echt New York in die zin echt onderdeel maken van de omgeving. Maar ik wil eigenlijk nog dolgraag een keer naar Nieuw-Zeeland. Want die Lord of the Rings locaties, waarvan je sommige alleen maar met een helikopter kunt bereiken, die zou ik eigenlijk wel heel graag willen bezoeken. Jeroen, je koppelt toch vaak een vakantie aan, toch? Ja. Wat vinden ze daar thuis van, zeg maar? Dat je dan een soort tijdens je vakantie nog stiekem aan het werk bent? Die vraag wordt aan mijn vrouw heel vaak gesteld. En ook zeker wel aan mijn zoon Olivier. En die zeggen dan eigenlijk altijd, ja, maar hij brengt ons op plaatsen waar we anders niet zouden komen. En dat vind ik eigenlijk ook wel weer een heel mooi compliment. Er is trouwens nog wel eentje waar ik zeker nog geen aandacht aan heb besteed, maar die absoluut gaat komen. Want in 2025 is Jaws 50 jaar. Je hebt ook een t-shirt aan, hè, van Jaws. Ja, natuurlijk, want dat is mijn all-time favorite film. Ja. Sorry. Maar die is bijna helemaal volledig gefilmd op Martha's Vineyard voor de kust van Massachusetts bij Boston. Daar ben ik al een keer eerder geweest, toen we ook de locaties allemaal bezochten. Toen hadden we helaas wat minder goed weer. Maar omdat het 50 jaar geleden is, in 2025... gaan alle Jaws-fans uit de hele wereld samenkomen daar. En dan wordt het één groot feest van allemaal ongelofelijke nerds die daar waarschijnlijk ook aan het strand Jaws nog een keer gaan kijken. En dan gaan we daarna met z'n allen zwemmen. Het is echt een absoluut feest wat dat gaat worden. Dat beloof ik je. Ga je mee? Nee. Oké. Welke filmlocatie heb je bezocht en die gewoon ontzettend tegenviel? Dat je dacht, is dit het nou? Wat een deceptie. Dat kan ik dan toch weer niet zo 1, 2, 3 zeggen. Het zijn vooral de mooie verhalen die me bijblijven. Daar overval je me in die zin echt mee. Ik kan er nu niet 1, 2, 3 eentje noemen. Kijk, het is gewoon wel jammer dat je... En ik wil niet dan per se namen noemen, maar als je dan... Ik vraag altijd om medewerking. Hè? Dus ik schrijf van tevoren wel hotels aan, of parken aan, of gebouwen aan. En ik probeer daar waar dat kan ook echt met de filmmakers in contact te komen. En dan heb ik het niet als ik Steven Spielberg, alhoewel ik dat heel graag zou willen, of acteurs die ik wil spreken. Nee, ik wil heel graag de mensen achter de camera, de production designers of de locatiescouts, die zou ik graag willen spreken. En als je dan iemand benadert en die zegt in eerste instantie, ja, nee, ik ga wel meewerken, en dan gaan ze er nog eens over nadenken. Nee, laat ik het toch maar niet doen, want misschien dat er iets in mijn contract stond waardoor ik niet mag praten over. Dat vind ik jammer. Want ik wil zo graag de passie die ik heb, die wil ik samen met hun bespreken, zoals ik dat met Jendra Marcus, die regieassistent van Paul Verhoeven bij Soldaat van Oranje, ook kon doen. Dat je samen met die mensen de herinnering kunt ophalen. Want ik denk dat dat de kracht van en de magie van film is. We hebben allemaal wat met film. Het heeft allemaal een emotionele snaar die het raakt. De ene film wel, de andere niet natuurlijk. Jij dan blijkbaar heel duidelijk met Four Weddings and a Funeral. Ja. En ik wil graag met die podcast en met mijn verhalen die emotie weer raken. Ja, maar Jeroen, je steekt er veel tijd in, hè, als ik het zo hoor. Als je al die mensen aan het aanschrijven bent, je maakt hele reizen ernaartoe. Misschien een Nederlandse vraag, hoor. Maar verdien je ook een beetje met deze podcast? Want ik zat hem te luisteren en ik hoorde geen reclame aan het begin. Ik hoorde geen mede mogelijk gemaakt door. Dus ik dacht, hoe doe je dat? Dit is allemaal liefhebberij. Dit is mijn uit de hand gelopen hobby, zoals ik hem zelf noem. Oh ja, echt een passieproject. Dit is absoluut een passieproject. En ik krijg er wel echt hele leuke reacties op van uiteenlopende partijen. Kijk, ik zou dom zijn als ik hier nu niet zou zeggen dat ik echt hoop dat er iets gaat ontstaan. Dat er partijen opstaan die zeggen, Jeroen, we gaan samen met jou dit tot een heel groot succes maken. Of het nou mensen uit de filmwereld zijn of mensen uit de reiswereld. Maar ik denk dat hier iets in zit, wat ik net al probeer uit te leggen, wat mensen echt raakt. En dat wil ik gewoon heel graag delen. Ja, want daar zeg je wel iets heel raaks. Het gaat ook over reizen, eigenlijk. En je had het over locatiescout, hoor ik jou zeggen. En dan denk ik meteen, dat is toch jouw droombaan? Als ik het nog een keer over zou moeten doen. Ja, misschien kan het ook wel, weet ik veel. Ik roep maar wat. Maar ik vind het echt ontzettend leuk. Ik zei dat net al, ik probeer met ze in contact te komen. Paul Marbus is een locatiescout in Nederland. Die had ik voor een boek wat ik eerder heb geschreven, of waar ik aan mee heb gewerkt, had ik die ook benaderd. Gewoon enthousiast. Er zitten zoveel enthousiaste mensen en professionals in die filmwereld. En Paul zei tegen me, ja, natuurlijk ga ik meehelpen. Dus ik belde hem later weer. En ik zei, kun je me nog even helpen aan de locaties van Karakter? De Oscar-winnende film van Mike van Diemen uit 1997. Ja hoor, die hebben we gefilmd in Polen en in Rotterdam. En voor zover dat nog kon. En in Hamburg. En nou ja, goed. Dus ik ben 2 weken geleden naar Hamburg gereden. Alleen al voor de locatie van Karakter. En welke filmlocatie heb je bezocht dat de tranen je in de ogen sprongen? Van ontroering? Dat zijn er een heleboel. Ja? Maar ik moet wel zeggen, een van de absolute hoogtepunten, en daar kan ik nu weer geëmotioneerd van worden, dat zijn de watervallen uit Jurassic Park. Want daar konden we gelukkig heen, omdat er maar één helikoptermaatschappij is op Hawaii die daarheen vliegt en mag landen. Wacht even, ik doe even de muziek erbij, hè, voor de setting. Ja. En die tocht er naartoe is al magisch. Je vliegt namelijk door een groene vallei. En die helikopterpiloot die denkt, ja, die toeristen die ik mee heb, die ga ik echt even trakteren. Dus je gaat zigzaggend door een groene vallei op Kauai, op Hawaii. En dan in die verte doemt die waterval op. En dan landt die zo'n helikopter daar vlakbij en dan loop je daar naartoe. En dan voel je je als Laura Dern, als Sam Neill en Richard Attenborough in Jurassic Park. En die 120 meter hoge muur aan water die naar beneden komt. Dat is zo fantastisch. Dat kan je niet onder woorden brengen. Dat is een gevoel dat je moet ervaren door daar te staan. En dan die muziek, want dat deed die helikopterpiloot. Zo slimme mannen. Dan doet hij die muziek van John Williams. En als je John Williams zegt, dan raak je me ook. En dan vlieg je met Jurassic Park met die muziek naar die watervallen. Nou, dan kun je mij opvegen. Dan kun je me echt, echt opvegen. Heb je nou kippenvel of niet? Ja, dat was prachtig. Jij, lieve? Ja, zeker. Ja. Maar dit is toch gewoon... Ja, mooi, maar ook mooier dan dit wordt het toch gewoon door niet? Door de combinatie, hè? Dat jij ook dat hele beeld schetste. En dan de muziek erbij. Ja, ja, maar fantastisch. John Williams is echt een genie. Ik bedoel, als je dit gewoon bij mensen... En dan Spielberg met die beelden erbij. Het is echt... Film is ook echt... Als mensen daar eens over nadenken... Hè, ik probeerde dat er straks te beschrijven met... dat is andere mensen, professionals, die dat samen doen. Zo'n groepsproces. En muziek en beeld samen, dat is... men denkt altijd, film is een visueel medium. Daarmee zijn we weer waar we het in het begin over hadden. Maar het is met muziek erbij ook zo'n audiovisueel medium. En die twee samen... Ja... Sorry. De podcast Fantastische Filmlocaties. Ja, het is tijd voor mijn eigen tip. En ik ben heel erg benieuwd wat jullie van die tip gaan vinden. Laat me weten of jullie dit gaan verder luisteren of niet. Vandaag is mijn tip de stijlpastoor. Stijl maakt je leven zoveel mooier. Maar het gaat niet vanzelf. Je zult ervoor moeten werken. Niet gevreesd, de stijlpastoor is er voor jou. Ik neem je mee langs de crème de la crème van Nederlandse kenners en makers. Op zoek naar die dingen die het leven glans geven. Van het mooiste horloge tot de meest smaakvolle wijn. Wat drink je, wat draag je en hoe doe je dat? Samen, beste Nederlandse man, komen we er wel. Ik kijk nu naar mijn pols. Je zou zeggen dat het een beetje gek is om te kijken naar mijn pols. Maar ik kijk terwijl ik wil weten hoe laat het is. En op mijn Omega The View zie ik dat het... Nou, we zitten in de voormiddag. Maar het gekke is, ik kijk natuurlijk naar iets anders dan alleen maar een tijdmeter. Het horloge is één van de weinige sieraden. En misschien wel het enige sieraad wat wij mannen kunnen dragen. Wat hebben we nog meer? Machetknoop, een enkele ring misschien, ketting. En in die rol is het horloge de afgelopen 5-10 jaar alleen maar verder gegroeid. Er is een enorm aanbod aan horloges. Daar zijn de vintage horloges bijgekomen. Horloges zijn in prijzen gestegen. We zien voetballers, Formule 1 coureurs met wat ook gigantische horloges. Met een enorme diameter. Alsof het niet groter kan. Er gebeurt heel veel in die horloge-industrie. Vooral in wat de haute horlogerie wordt genoemd. En nu zit er in Den Haag een man, Lex Stolk, die zich als horlogejournalist al decennia lang bezighoudt met het onderwerp. Al die horloges, vintage, nieuw, kwarts, zijn door zijn handen gegaan. Ja, tot zover een fragment van De Stijlpastoor. Ja, het mooie van podcast vind ik dat je in werelden duikt die je helemaal niet kent. Of dat je dingen te weten komt waarvan je niet wist dat je ze wilde weten. En nou, dit overkwam me toen ik naar De Stijlpastoor luisterde. En in deze aflevering over horloges ontdekte ik dat we in Nederland dus een horlogejournalist hebben. Ja, die zich dus al decennia lang alleen maar bezighoudt met horloges. Zijn naam is Lex Stolk. En ik begreep dus voor het eerst waarom mannen hun horloge zo belangrijk vinden. Oh, vertel. Nou ja, het is een uiting van hun stijl. Mannen hebben natuurlijk minder uitingsvormen om hun stijl te uiten. Vrouwen die hebben natuurlijk make-up, ze hebben meer kledingkeuze en sieraden. Het is een soort van verlengde van hun phallus, heb ik ook gehoord in de podcast. Ja. Een statussymbool toch ook voor sommigen? Ja, statussymbool. En dan zitten er ook nog eens knoppen op. Vinden mannen ook belangrijk. En ja, dus ik vind het leuk om te horen wat de horlogetrends zijn en dat het dus typisch Nederlands is om no-nonsense grote horloges te dragen. Ik vind het een leuke podcast. Goede lengte van de podcast, mooie stem. Ik heb verschillende nieuwe dingen gehoord. Andere afleveringen gaan over de hoed, het mes, de koffie, de bril, de barbecue. En wat ik er zo grappig aan vind, is dat in deze tijd van wokeness, dat deze Arno Kantelberg gewoon zegt, deze podcast is voor mannen. Ja. Toch? Dan heb je wel gewoon lef als je dat doet. Ja, actie-reactie, hè? Ja, ik zag jullie meteen naar je horloge kijken. Ja, we zaten even naar elkaars horloge te kijken. Volgens mij hebben we dezelfde. Ja. Ja? Ja. Maar omschrijf hem eventjes. Nou, weet je, van, ik weet niet of we reclame mogen maken op de publieke omroep. Nou, nee, maar omschrijf even van, is het zo'n grote zo'n horloge dat gekoppeld is aan je telefoon. Zeg, oh, waar je de pushmeldingen van NOS binnenkrijgt. Okay. Maar is het voor jullie ook een uiting van stijl? Ja, omdat ik dat merk wel echt te gek vind. Dus ik ben wel weer heel nieuwsgierig naar die podcast. Ja. Nou, ik kan dus een ander bandje erbij doen. Ik heb dus nu een leren bandje. Dus het is wel een beetje... Nou, het is hoeveel bandjes heb jij? Ja, meerdere dus. Ja, dus er zit ook nog zo'n sportief bandje bij. Dus in die zin varieer ik soms nog wel eens, hoor. Maar verder maakt het me niet zo heel veel uit. Dus de vraag is, gaan jullie hem verder luisteren? Ja, ik vind het heel leuk. Ja, ik vind het heel leuk. Spreek mij aan. Lieve? Ja, aflevering over... Ik wil nou wel weten wie die horlogejournalist is. Ja. En wat zijn kijk is op horloge trends door de jaren heen. Ja. En hoeveel die er heeft. Zou die er dan ook meerdere om hebben per dag? Nou, het zou me niet verbazen. En ook wel even leuk om nog even de reacties van de Radio 1-app mee te nemen. Ik heb hier een vraag van Nancy die zegt... het geheim van Haastrecht, wordt dat onthuld in Haastrecht alleen... of wordt dat landelijk bekendgemaakt? Nee, dat wordt in Haastrecht onthuld. En nou ja, je kan het natuurlijk in de podcast luisteren... maar op Omroep West zal het ook staan. Oh ja, en ze zegt ook niet te veel verklappen... want ik wil de podcast nog luisteren. Sorry. Bertie zegt, Soldaat van Oranje... nou, dat vond hij de meest belabberde Nederlandse film. Nou, okay. Bert, zullen we daar een keer een borrel over gaan drinken? En Wouter zegt, wat een prachtige vent. Het gaat over jou, Jeroen. Wat kan hij geweldig vertellen? Ik ga zeker naar zijn podcast luisteren. Misschien wat mooie locaties bezoeken van True Detectives. Ja. Heb je gedaan? Nee, nog niet. Even kijken. Oh ja, Wouter zegt ook, hoe New York in films wordt neergezet is inderdaad geweldig. Ja. Ja, ik was zelf laatst in New York en toen heb ik toch ook echt genoten van de public library. Ja. Waar dus Carrie Bradshaw van Sex and the City staat. Zeg nou eens even eerlijk. Ben je daar nou naartoe gegaan vanwege Sex and the City? Ja, dat durf ik eerlijk te zeggen. I rest my case. Ja, en zij staat daar en dan komt hij niet opdagen. Die klootzak, die is te big. Nou goed. Trouwens, mooiste stukje New York. Ja. De wandeling van Manhattan naar Brooklyn. En dan omdraaien en dan kijken hoe die stad erbij ligt. De Brooklyn Bridge. Ook mooier wordt het niet. Ook nog deze tip erbij. Nou, we zijn aan het einde gekomen van Vink. Dank aan de twee podcastmakers die hier waren. Ik heb heel erg genoten van jullie verhalen. Jeroen Huistens van de podcast Fantastische Filmlocaties. En Lieve van Sloten van de podcast Het Geheim van Haastrecht. Nou ja, en volgende week vrijdag om 3:00 PM, ja, dan is de grote onthulling. We gaan, allemaal, we gaan het allemaal volgen. Ik denk dat je nog bij heel veel talkshows gaat zitten. En mijn eigen luistertip was De Stijlpastoor. Heb je nou ook een luistertip? Laat het me weten. Ga naar mijn Instagram, @MishaBlok. Fijne nacht nog verder. NPO Radio 1.